इस पवित्र उडुपी तीर्थ स्थान में आज श्री जगन्नाथ देव की शुभ और शुभ रथ यात्रा निकाल जाएगी। इस पवित्र स्थान, इस महान पुण्यमय भारत देश के एक महान प्राचीन और प्रसिद्ध भक्ति तीर्थ है। प्रसिद्ध है कि इस स्थान में हमारा मूलाचार्य पूर्वाचार्य श्री माध्वाचार्य भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के अंत में श्री देवकी देवी के द्वारा आराधित थे, वो एक ही श्री विग्रह यहाँ पर उडुपी में स्थापन किया है। और उस समय से भगवान श्री कृष्ण की सेवा चलते हैं। सब अष्टमठ के स्वामी पर्याय से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये स्थान एक भक्ति स्थान है और हम आपन को धन्य मानते हैं कि हम अवसर मिला यहाँ पर आने के लिए। तो सब पूर्वाचार्यों, वर्तमान आचार्यों और सब उपस्थित श्री कृष्ण के भक्तों और भगवान स्वयं श्री कृष्ण से हम आशीर्वाद मांगते हैं, जिससे आज हम श्री जगन्नाथ की सेवा, रथ यात्रा सेवा अच्छी तरह कर सके। उनके सब आशीष और कृपा से हम अवसर मिल सकते हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए। भगवान जगन्नाथ पूरी धाम इस भारत देश के पूर्व प्रांत में वो महोदधि के ऊपर रहते हैं, नीलाचल पर। और यहाँ पर भगवान कृष्ण, वो एक ही कृष्ण भारत के पश्चिम प्रांत सागर के ऊपर, सागर यहाँ पर रत्नाका बोलते हैं, वहाँ पर महोदधि। तो भगवान जगन्नाथ है, तो सब जगह में, पूरे जगत में उनकी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूरा विश्व में होगा। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार है, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु इस भविष्यवाणी की, पृथ्वी थे आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मरण, कि चैतन्य महाप्रभु का नाम, भगवान कृष्ण का नाम पूरा जगत में, पूरी पृथ्वी में प्रचारित और प्रसारित हो जाएगा। तो आजकल वो भविष्यवाणी की पूर्ति हम देखते हैं। भगवान कृष्ण के महान भक्त श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, पूरा जगत में कृष्ण नाम प्रचार किया है और भगवान कृष्ण का नाम का प्रचार स्थापन करने के साथ उन्होंने बहुत स्थान, बहुत नगर में इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव भी स्थापन किया है। तो हरि नाम महोत्सव, प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण, यही सब रीति के द्वारा कृष्ण भक्ति पूरे जगत में स्थापित होगा। और विशेषकर रथ यात्रा के बारे में श्रील प्रभुपाद बोले कि इस रथ यात्रा महोत्सव यदि हम जगत के सब नागा और ग्राम में करेंगे, तो और सब दूसरे उपधर्म अपधर्म भौतिक धर्म अधर्म सब समाप्त हो जाएगा, और वास्तव धर्म सनातन धर्म कृष्ण भक्ति धर्म उसका काल आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आज इस रथ यात्रा से वो सब उपस्थित भक्त अवसर मिलेंगे श्री जगन्नाथ की सेवा करना, कम से कम राशि खींचना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का प्रसाद का सेवन करना। और हमारे एक और आशा है कि वो सब उडुपी निवासियों जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भी प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति में, और इस प्रकार वो सब वैष्णव संप्रदाय एकत्रित होंगे युग धर्म में। वो युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, खलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।